τελείωνε. Από αυτόν δε μας μένει παρά ένα δάκρυ στη θάλασσα. Εκείνη πολύ πολύ λάτρευα, εκείνη ευτυχία από ιδέες και ελπίδες. Είναι τώρα μια αγωνή πεδιάδα, όπου φίδια και πάνθυρες τριγυρνούν. Πέθανε κι νιώτη σου πέθανε. Και θα θρηνείς για την αθωότητά σου. Ζεστή βάρκα που ποτέ πια δεν θα επιστρέψει. Απομονωμένη στο πιο βασανίδι.